Коли він збудився знову, не встигнувши віддихнутися, як Ілона вже налазила зверху. Тінь знову, як побіля ліхтарних стовпів, обповитих мошкарою, зрізала частину голови лівої руки. Перед ним дві круглі груді, красивих, з випещеною персиковою шкірою, бездоганне тіло жінки, а після третього разу вона почала кричати і звиватись. Вона кусала його губи, плечі, щось шепотіла, а очі взагалі розплилися в каламутному жовтому світлі. Нарешті Ілона затихла, простягнула руки, розтягнувшись тілом на смугастому матраці, лежала непорушно, а тоді зайнялась сміхом, єхидним, злим, і сказала: «Вона не отримає його, зовсім не отримає, я її прикінчу». Але він уже дрімав, нічого не чув, ховаючись за якоюсь повстю із слів, начебто не до нього, бо розумів, що цей сексуальний концерт не що інше, як початок чиєїсь історії. Але вона не давала йому спати. У дівки був перець, розсипаний між ногами. Великий червоний розітертий перець. Він уже із смаком дивився на розставлені ноги, як від поштовхів тремтять її груди, як вона закидає голову, теліпаючи чорним майже воронячим крилом волосся. Все це вперше приходило, впливало у нього деручким, терпучим світом пізнання, а решта була відома. Йому у перервах хотілося просто плакати від відчаю, що вона його не перша. Хоча у слобідках давно ходив закон, що жінки не початі, то зовсім не жінки, а просто згустки сусідської сперми. Так вони протримались до світанку, відпиваючи раз по разу у перервах із великої пляшки, щось розповідали одне одному, і він поволі здогадувався, що влип у якусь туманну історію. Але ніколи не гадав, що вона розтягнеться, плутаючись між років, так надовго. Ранком, вірніше, десь ближче до обіду, вони сиділи у велетенському проломі. Попереду лежав степ з купами рафінадних хмар, що зсипались за горизонт. Трава блищала на сонці, більше нагадувала розлитий жир, ніж шовк. Сонце то вискакувало, то ховалось за білі оболоки, то знову прямовисне лило світло, піднімаючи теплий пар над калюжами. А після обіду, десь о першій годині, сонце остаточно запанувало скрізь, зробилося світло, чисто, повітря не ворухнулося, пощезла ця туга вітру, але сама туга висіла великим полотнищем над жовтою вовною трави. І вони почули тріск, наче щось переламалося навпіл. Цей гуркіт нагадував карикатуру на грім. Якась мімікрія, як хтось невдало за лаштунками у погорілому театрі зобразив грім. І тут вони побачили, що понизу скупчення хмар летить планер і викидає людей. Зараз йому навернуло зовсім не суттєве, який у неї йшов запах з рота і з роздвинутих ніг, майже ніякого, відповідав він собі. А тоді знову зручно вмостився, запаливши цигарку, щоб краще глянути на планер, що летів у високих синіх небесах і скидав людей. Вони довго виглядали парашути, білі кульбабки або кольорові, що плавно протікають із крапинками людей низьким порцеляновим небосхилом. Потім в обридливій, розвареній, як ріпа буденності, що розрослася, розтягнулась, як густа рідина, в миті подрібненій на пустоту існування сього час, злягання на прожирілому від сперми матраці, обквітченому рідкими плямами вина, з китяхами збитого волосся попередників, у кімнаті, просяклій гасом і потом, вони у цьому остогидлому, підсолодженому просторі пройнялися враз жахом марноти очікування. І тут саме жахнуло. жахнуло радше у сокровенних звивинах мозку, оповитому дитячим бурштином мармеладового романтизму. Він саме дивився на випалену латку трави,